śniadanie, rap, jazz, jadam dwa jogurty. Mam dzisiaj jedną sprawę, po drodze wypiję kawę. W radiu cyka, cykasz, wolno jadę, daję radę. Nie ma to jak dobry obiad, ciepłe kluchy z tłustym sosem. Potem włączę jakiś soul i odpocznę trochę. Nie ma to jak Ella Soul, Tribe Called Quest przy zapiekance. Szary, zimny dzień, wszystko staje się nagle jasne. Kiedy czuję dobry smak, który trafi w mój gust, wtedy wiem, że to jest ten znak i wszystko zwalnia swój ruch. Na kolację Marvin Gaye, otwieram wino z dziewczyną, nogi pod sufit mała. Zobaczymy, co dziś na dziczkę. W telewizji reklamy, w ręku cola i chipsy. Lepiej się położę, bo to tylko klimat zniszczy. Jutro też się zdzieje, zrobię parę bitów i jakiś scratch. Poszukam smaku w muzyce, potem skoczę coś zjeść. Cześć! Ważny jest dobry smak. Który trafi w mój gust, wiem, że to ten stan euforii, który przyspiesza mi puls. Mam ten luz, po jednej stronie minus, po drugiej plus. Zrobię tak codziennie, to odświeża mój mózg, a wiem. Na początek dnia nie ma to jak dobre śniadanie. Jazzowa kawa plus rap, to takie DJ był planet. Do obiadu leci Rick James, już wiem, co jest grane. Jednym z jego przysmaków uraczył się MC Hammer, kochanie. Jeśli pozwolisz, pójdziemy dziś na kompromis. Wiosę nawet kanikuły, jeśli poleci Lincoln. Musimy się nastroić, rozpuszczę Wibowic z wodą. W toksycznym kolorze jak MF Doom i Quasimodo. W telewizji leci jakiś okrutny syn. Po raz kolejny ktoś przerobił piękny funkowy riff. A ja wyłączam to pudło, bo to jest niezdrowe. Mam prawdziwy słuch jak chłupki smakowe. Na mercy, jaki luźny dzień. Bez problemu, bez żadnych spięć. Tylko bym chciał, żeby on trwał tak dalej. Tu dobrze jest, ja to wiem. Chiba mówi ci. Na mercy, jaki luźny dzień. Bez problemu, bez żadnych spięć. Tylko bym chciał, żeby on trwał tak dalej. Tu dobrze jest, ja to wiem. Chiba mówi ci. Właśnie jest dobry smak.